minanawan tuy marigdigan ay ang siyag tupayan usok di mayroon daksang gasa tataawan malakit din anam na may kapukin ayat naulpit naranggas tiin ay mukanya nakakasiyab-yab awan makatulad kas may sa atumay tala adi makapayakpak puso nat nasugat tasimtiaw awagat awanin diragsak inadaksang gasat nas nebanen ni pegat agapukin ayat naulpit naranggas tiin pa ay mukanya ati bay bay pinanawam tuy marinda ay asya tutay puso ti mayroon daksang dasa tata awan malat itdem anam nama may kapuken ayat naulpit naranggas tiin pa ay mukanya Daydi ka rin karita, itisirok ti naslag abulay Ruksutoy rikinata, sita na teptalan sa naglantitwa, abibig ng ted ayan ayan Among kati, no agmay may saak, tumpuar isen kanya Kaslama rin tigna, sugdok na kenkusina Tuirik na Luwag na kala kong ma Dito'y sibay ko nga Agit ita Pulwek agit na'y tabagin Ibalot ka Tuy tagtag kaya Ket di kan rukan At papastang at tanggay ken aya Tulay ko man Apagarik mat Yo puso ta timak na ken Nuwag na kala ko nga Dito'y sibay ko nga Agid ita Punwek agit tayo tabagin Ibalod ka Tuy tagtag kaya Apagdarik mat, no puso ta, di mapinig ken ragsa Kas pagarikan, ta agayat ka Awan man lang Di panagin na Di kantungat ka Agsainek na aglulwa Among tunaya Nukasanuti pateng na Aldaw ken rabi At ang kanayon Agdaw dawata Iti Diyos titulong Ken taasin na Ulay kanyang alabuslong Tabaliwan na Ipangedenday tapusong sansanipin. Awang kun kubiyak, pamuspusak asabali. Lugi o madayo, kita din nang aglisi. Depek nga agnanayon, dagiti lailong kanya. Regta ken dungun, aglalunoy na ken kagpasunun. Agarubus luwak abulugan, tapanan ay ayon. Dimi man amin sa sanik di agtelay ngan anekek pilak amok day tuy pusok ay ngamin day kauti tanu iti samit niyayat sudi na di si papasnet mayaw awan daan gapot patek na sabali. Dardaret depek na agmanay, dagiti lailong kanya. Regta ken dunun, aglalunoy na ken kagpasunun. Agarubus lulwak abuyudan, tapanan ay ayon. Agarubus lulwak abuyudan, tapanan ay ayon.